alle scholieren hebben daar evenveel zin in. Ik vind het ook wat chill dat je nu wel de examens hebt. Ik heb goed geleerd, dus ja, dan gaan we er nu gewoon voor. Ja, ik ben er wel klaar voor, maar ik vind het wel spannend. Gewoon dus, je krijgt heel veel stress ervan, omdat je ook heel veel les hebt gemist. Maar ik ben wel goed voorbereid. Ik had eigenlijk gehoopt dat het niet doorging. Want we hebben heel veel online les gehad, maar daar hadden we niet zoveel aan gehad of zo. Dus dat is wel jammer. Ga je het wel halen, denk je? Nee, denk niet. Je hebt het eigenlijk wel opgegeven. Ja, best wel. Oei, dat klinkt niet goed. Ze heeft dikke pech. Morgen gaan de examens gewoon door. Voor het VMBO staat Duits en Nederlands op het programma. HAVO'ers kunnen zich stuk bijten op bedrijfseconomie. En voor het VWO, zij moeten zich klaarmaken voor het eindexamen wiskunde. Dit was het kleinere, maar niet minder belangrijke nieuws van de afgelopen week. Kissing like a bandit, stealing time. But by the all Saint Valentine's to my sweet lover and maid, slowly but surely your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love for wishing well. Wishing Well van Terence Trent D'Arby. Je zou hem ook kunnen kennen als Sananda Maitreya. Dat is de nieuwe naam die hij aangenomen heeft. Hij kon zijn oude naam niet meer verdragen en na lang mediteren kwam hij uit bij deze naam. Nu kan hij verder gaan met het werk waarvoor hij hier op aarde is gekomen. Dat zegt hij er zelf over tenminste. Shalom, hier Jeruzalem met de results of the Israeli jury. Germany, no points. Hallo! Songfestival Update. Update. Met Gerrit-Jan Kooijman. Ja, de allerlaatste misschien wel. De grootste, het grootste televisie-evenement van Europa zit erop. Een jaar later dan de bedoeling was, is nou nu eindelijk de winnaar bekend. Aan de telefoon heb ik Gerrit-Jan Kooijman. Goeienacht. Hey, goeienacht Meerte. Hoe is het bij jou? Waar zit jij nu? Ik ben nu in de studententuin Rotterdam. Wij zijn nu onze podcast aan het opnemen voor morgenochtend. Ah, dus jij zit midden in de opnames over hoe deze hysterische dag is geweest. Zo, wat was dit een avontuur vanavond? Dit was de nagelbijtende resultaten waar het Songfestival op hoopte, denk ik. Ja, de winnaar is bekend. Ik kan even laten horen hoe dat klonk. Ja, dat is dus duidelijk het nummer. Ja, Italië heeft gewonnen. 165. Zit je daar dan weer even als je dit hoort? Hoe was dat? Ik heb net de audio teruggehoord die wij maakten op het moment dat we wonnen. Wij schreeuwen alsof het een voetbalkampioenschap is. Ja, was je een beetje fan van Italië? Ik was zeker fan van Italië, fan van de boodschap, fan van het feit dat het een nummer is in een genre wat niet vaak voorkomt in het Songfestival. Het feit dat het een nummer is in eigen taal en dat het van een jonge, frisse wind aan muzikanten komt. Een geweldige winnaar voor het Songfestival, denk ik. Ja, ze werden al veel genoemd ook vooraf, voorafgaande aan het festival. Ik vind het niet per se een Songfestival nummer zo erg. Is dat zo? Ja, kijk, dat is natuurlijk het mooie aan wat dit nummer doet. Hè? Het gaat uiteindelijk, wat Duncan zei, music first. En dat is het geworden uiteindelijk. Uiteindelijk blijft het een liedjesfestijn waar het gaat om het beste liedje en de beste performance. En dat hebben ze gewoon neergezet. En laten ze wederom zien dat rock echt wel een plek heeft binnen het Songfestival. Want voor iedereen die het niet gezien heeft, wat was het voor act? Ja, het is gewoon een glam rock act uit, denk ik wel, eind jaren 70. Strak in het leer, naakte lichamen, pure seks, puur vuur, veel gitaren en rauwe energie op het podium. Het is echt en dat kregen we ook daarna de persconferentie trouwens. Wat een feestje. Ja, hoe was het? Nou, de persconferentie was nogal wild. Ik denk dat we het zelf ook niet helemaal besefte. Er werd een fles champagne op tafel gegooid. Er werd nog een brutale vraag gesteld vanwege een filmpje wat een beetje viral gaat. Waarin tijdens de resultaten de zanger even onder tafel duikt. En door de rare beweging die hij maakt, lijkt het alsof hij iets met drugs doet. Maar ze zijn nogal best wel anti-drugs. En zover ik begreep was hij eigenlijk gewoon even onder tafel aan het duiken om even gewoon zeg maar te rochelen. Maar kreeg hij een elleboogje van zijn collega-bandlid van we zijn op camera. En toen schrok hij heel snel richting camera. Dus vandaar dat de beweging wat eruit ziet. Daar waren ze heel fel over. Ik heb het filmpje gezien. Het lijkt inderdaad ook wel echt alsof hij iets in zijn neus snuift. Maar dat is dus niet zo. Is niet zo. Waren ze heel veel ook in de persconferentie. En voor de rest waren ze ontzettend overdonderd over dit nieuws. En zijn ze vooral heel blij dat ze hebben kunnen laten zien wat ze kunnen doen. En vooral, het heeft maar 30 jaar geduurd. En nu gaan we weer terug naar Italië. Pas de derde overwinning ooit voor Italië. En waar zat jij toen dat bekend werd? Op wat voor soort plek zaten jullie? Ik zat in het perscentrum samen met 500 journalisten te kijken naar de show die we op dat moment al 3 keer hadden gezien. Dus je kan je echt focussen op de optredens, zeg maar, van de artiesten en die resultaten. Met journalisten uit alle landen. Er werd gedanst, er werd gezongen tijdens de show. En iedereen zat nagelbijtend te kijken naar het eindresultaat. Want het was met een eclectisch resultaat waar niet iedereen een soort van had voorspeld dat het zo uit de hand zou gaan lopen. En daarna dus de persconferentie, waar maar 100 journalisten bij mogen zijn. Daar zat ik op de voorste rij. Mocht ik ook nog een vraag stellen, wat echt wel een soort van jongensdroom is die uitkomt. Wat vroeg je ze, de Italianen? Ik vroeg de Italianen het feit dat wij spraken hier ook de laatste paar dagen wat Italiaanse studenten. En het nummer gaat natuurlijk heet eigenlijk vertaald, ga zitten en gedraag je. Het is een soort rebelse aanklacht tegen de traditionele waarden van de samenleving. En van de ouderen in onze samenleving en de jongeren daar tegenaan kijken. En ik vroeg ze dus, ze spelen met genderstereotypes en met dat soort rollen in de traditionele samenleving en wat voor adviezen zouden hebben voor jongeren die nu tegenop kijken. En daar gaven ze inderdaad een antwoord op van blijf jezelf, blijf jezelf en blijf vooral ook schoppen. En dat is ook wat ze gedaan hebben misschien met deze act een beetje. Zeker. Er zat een gigantisch veel vuurwerk in. Het was seks, drugs, drugs dan niet, maar wel rock en roll. Ze zeggen van niet, tenminste, ja. Ja, dat inderdaad. Maar het was echt een feestje. Je merkte vanaf het begin, de eerste repetitie, dat zij kwamen om een feestje te bouwen. En dat hebben ze ook echt wel gedaan, 2 weken lang. Ze waren vanmiddag nog in het perscentrum, super relaxed, super chill. Daar heb ik ze ook nog even gesproken. En nu was het gewoon één groot feest op het podium. En je zag de hele finale natuurlijk voor de 3e keer, zoals je net zei. Waren er nog bijzondere momenten? Ja, ik denk dat sowieso de hele finale een bijzonder was. Omdat het gewoon met een rap tempo erdoorheen ging. Dat wel. Het is volgens mij echt een record dat we binnen 5,5 minuten zaten al in dit eerste optreden. Terwijl er zijn ook wel songfestivals geweest waar het een kwartier duurt voordat je het eerste liedje hoort. En ja, natuurlijk moeten we het even hebben over die geweldige act met Afrojack en Glennis Grace. Die natuurlijk keihard vlamde met een digitale Erasmusbrug in Hawaii. Wauw, dat was echt wel even met open mond zitten kijken van wat doen we hier met het Songfestival? Wat gaaf dat we dit hebben kunnen neerzetten als Nederland. Ja, dat Nederland het festival heeft mogen organiseren. Hoe hebben ze het verder gedaan, vind je? Ik vind dat ze het intens goed hebben gedaan. Als je kijkt dat het feit dat er 25, maar nu al meer dan 30.000 COVID-testen zijn gedaan, er maar 16 gevallen positief zijn getest, waarvan helaas dan 5 bij de delegatie zijn geweest. Als je ziet dat er gewoon uiteindelijk van de 26 finalisten 25 live hebben kunnen optreden, dat de presentatoren het supergoed hebben gedaan en ook de internationale pers ontzettend tevreden is over het tempo en de grapjes die in de show zaten, hoe Jan en Chantal zich redden uit rare momenten in die puntentelling die er altijd tussen zitten, denk ik dat wij een visitekaartje hebben afgegeven waar Italië volgend jaar nog moeite aan gaat hebben om aan te tippen. Ja, en nu zit het er dus op. Kun je dat al bevatten? Hoe gaan de komende dagen er voor jou uitzien? Eerst nog de podcast natuurlijk. Er komt vandaag nog een podcast, er komt morgen nog een podcast. Want we hebben vandaag 2 uur voor de finale nog even gekletst met een van de belangrijkste mannen van het Songfestival. Namelijk de man die onder andere de volgorde voor de finale maakt en hoe dat werkt. En daar zijn altijd wat complottheorieën over. Dus dat ga ik doen. Daarna even uitslapen en dan dinsdag weer gewoon een normale podcast opnemen. Dus het Songfestival is nog niet helemaal voorbij. Want je kan denk ik wel dood analyseren. De eerste relletjes zijn ook al ontstaan. Want onder andere Moldavië heeft op een aantal plekken hele rare 12 punten gescoord. Van landen waarvan je het echt niet verwacht. En daar zijn vermoedens van, zoals elk jaar de roddels zijn, dat ze wel echt misschien wel wat eurotjes hebben toegeschoven. Dus ik denk dat er nog genoeg Songfestival nieuws volgt de komende weken. Nou, dus misschien komen we elkaar nog eens tegen op dit nachtelijk uur. Het zou me niks verbazen als wij volgende week even bijpraten over wat er nou met Moldavië aan de hand was. Dankjewel voor nu en veel succes met de opname. Thanks, dankjewel. Hoi hoi, dankjewel Gerrit-Jan Kooijman. Voor alle Songfestival updates natuurlijk ook de afgelopen weken. Zonder jou had ik niks geweten over het Songfestival. Veel succes met de podcast Dingedong. Die kun je natuurlijk zelf ook beluisteren via alle podcast-apps die je ook maar wilt. Ja, dit is denk ik mijn favoriete Songfestival liedje aller tijden. Het komt een beetje van een underdog. IJsland, de enige noordelijke staat van Europa die het Songfestival nog nooit won. Dadi Freyr, hij ziet er helemaal niet uit als een glamour artiest, maar eerder als een beetje een slungelige hipster. De mensen om me heen die hebben dit nummer het afgelopen jaar ook vaak gehoord. Dit is Thinking About Things. Listen. to divide, as if the stars have started to align. We are bound together now and forever, and I will never let you go. Baby, I can't wait to know, what do you think about this? Believe me, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. I might even know what to say. Met behulp van een paar tweets. Even kijken, er is iets raars aan de hand. Misschien gaat het zo beter. Kijken of ik mezelf nu wel weer hoor. Nou, we kwamen uit een heel goed nummer van IJsland. Maar er is hier iets geks in de studio. Kijken of ik kan. Ja, ik heb het opgelost. Nou, het is altijd een soort weerwar van knopjes, maar ik heb mijn weg gevonden. We gaan door. We gaan het hebben over Elon Musk. Want met behulp van een paar tweets kon hij mensen zover krijgen om flink te investeren in de Bitcoin, waardoor de waarde van de munt nogal steeg. En niet lang daarna lukte het hem om met een paar Twitterberichten die Bitcoin weer compleet in waarde te laten dalen. Schijnbaar hebben dit soort beroemdheden dus behoorlijk wat invloed op ons gedrag. Chantal van der Leest is neuro- en gedragspsycholoog. Goedemorgen. Hi Chantal, goedemorgen. Hoi. Oh, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Oh, helemaal ja. Geweldig. Gelukkig. Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je toch ook gevoelig bent voor wat beroemdheden zeggen of doen? Nou ja, ik heb zelf het idee dat ik echt heel erg goed zelf nadenk. Dus ik denk dan dat ik daar niet door beïnvloed word. Maar over het algemeen denkt iedereen dat. Stiekem? Ja, dat denkt iedereen. Ja, dus ik word waarschijnlijk net zoals iedereen daardoor beïnvloed. Ja, hoe zit dat nou? Waarom volgen wij beroemde mensen zo gemakkelijk? Ja, dat is een fenomeen wat we inderdaad allemaal doen. En dat heeft er ook mee te maken dat we groeien ook zo op. We hebben natuurlijk meteen al onze ouders als autoriteit om te volgen, of de leerkracht op school. En het is ook heel slim om ze te volgen, want ze hebben vaak ook gewoon gelijk. Ik bedoel, als jij twee bent en zij zeggen van joh, pas op, die pan is heel heet. Dat is dan vaak ook zo. Dus het is zeg maar voor ons een heel slim denkbruggetje, zeg maar, om gewoon iemand te volgen waarvan we denken, nou, die zal er wel meer verstand van hebben, of die zien wij als een autoriteit op een bepaald gebied. Ja, en dat volg je dus als een soort kudde gedrag misschien. Is dat erg? Of denk je juist dat dat heel gezond is? Ja, nee, dat is echt heel handig. En als we allemaal voortdurend overal zouden denken van, nou ja, klopt dit eigenlijk wel? Ik bedoel, de politie probeert je aan de kant van de weg te zetten, omdat je achterlampje stuk is en jij denkt van, nou, wie is dit en moet ik dit allemaal wat doen? En stel dat iedereen dat zo zou aanpakken, dan leven we een hele chaotische samenleving. En ook voor jezelf, het kost gewoon heel veel moeite als jij overal bij elke beslissing gaat nadenken. Maakt de mate van expertise dan nog uit bij zo'n beroemdheid of iemand die iets tegen je zegt, wat die zegt of aanprijst of zegt wat je moet doen? Ja, nou, dat zou wel moeten, denk je dan. Want het is natuurlijk niet zo handig als bijvoorbeeld jouw dokter zegt wat een goede cd of een goede muziek is, zeg maar. Ja. Daar zou je eigenlijk helemaal niks van moeten aantrekken, want weet hij er nou van? Terwijl als jij dat zou zeggen, dan zou ik daar iets meer van moeten aantrekken. Maar zo werkt het op zich niet. Als wij inderdaad bijvoorbeeld ook dus inderdaad bij een beroemdheid weten wat voor ontbijt die 's ochtends eet, dan vinden we dat ook heel erg overtuigend ineens. Ja, want je ziet juist inderdaad dat beroemdheden zich ook over allerlei andere dingen uitspreken. Vaak ook politiek of dat soort dingen. Hoe zie je dat dan? Ja, dat is. Dat moeten ze natuurlijk gewoon lekker doen. Alleen het is dan meer aan ons om dan af te vragen van vind ik dat echt ook waar? Of, maar daar zijn we dus precies niet zo heel goed in. Is er een manier waarop je jezelf een beetje kan wapenen tegen die beïnvloeding door al die beroemdheden die alles maar op ons af influencen? Ja, ja. Nee, ja, eigenlijk, je kan er eigenlijk van uitgaan dat je echt niet alles kan onderscheppen. Maar je kan inderdaad wel af en toe je afvragen van... het helpt gewoon echt om te denken van, is deze beroemdheid hier een expertise, heeft hier expertise in? En waarom zegt hij dit eigenlijk? Ik bedoel, bij een vlogger waar hij ineens inderdaad bepaald product in één keer aanprijst, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat hij daarvoor betaald krijgt. En dat hij niet denkt van, ik heb het beste met jou voor of zo. Dus denk altijd eventjes, wat vind ik nou zelf van dit product? Precies, ja. Dankjewel, Chantal. Graag gedaan. Hartelijk dank, Chantal, neuropsycholoog en gedragspsycholoog. Fris met Meerte van der Drift. Vandaag is het 50 jaar geleden dat de laatste Begijn overleed in het Begijnenhof in Amsterdam. Misschien ken je het wel. Het is een middeleeuws hofje in de buurt van de Singel. Tine Moor, goedemorgen. Goedemorgen, Meerte. Tine, jij bent hoogleraar sociale en economische geschiedenis en je hebt onderzoek gedaan naar die Begijnen. Even bij het begin beginnen. Wat waren die Begijnen? Nou, die Begijnen waren eigenlijk een hele beweging geweest. Vooral in het contraire, zeg maar, vooral de lage landen. Dus Nederland en Vlaanderen, België voor een deel. Waarbij vrouwen in een soort kleine aparte steden gingen, gaan wonen binnensteden. Niet altijd. Eigenlijk vooral in groepjes van vrouwen. Dus zonder mannen erbij. En een soort, semi-religieuze gemeenschap, zeg maar. En ze waren geen kloosters. Hè. Ze kozen er echt voor om buiten de kloostergemeenschap te gaan wonen. Ze leidden ook bijvoorbeeld geen geloften van armoede of van kuisheid af. Maar ze kozen er wel voor om in gemeenschappen te wonen en samen te leven met andere vrouwen. En dat zie je in eigenlijk een heel groot deel van, het begint eigenlijk in Luik en het spreidt zich verder uit over de rest van de Noordwest-Europa vanaf ongeveer de 12e, 13e eeuw. Het is toch wel echt een verschil inderdaad met de nonnen. Tine, de verbinding is niet zo goed die we hebben. Zou er iets zijn wat we daaraan kunnen doen? Geen idee. Ik kan je niet zo... Ja, nou, dat zouden we moeten kunnen bereiken, zou je zeggen. Zo, dank je. Heb je ook nog een vaste telefoon of is dat te ouderwets? Nee, dat heb ik, ja. Dat kan. Misschien kan ik dat even proberen. Dan ga ik even aan de regie vragen om jouw nummer en dan probeer ik je even terug te bellen. Want ik kan je niet zo heel goed verstaan. Dus even een muziekje en dan kom ik bij je terug. So Een prettige, maar iets wat onverwachte onderbreking was dit van het gesprek met Tine Moore. Poolside, Can't Stop Your Loving. Tine, kijk of ik je nu beter kan verstaan. Goeienacht. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen mag ook. Waarom kozen nou die katholieke vrouwen voor dit bestaan in zo'n begeine groepering? Nou, er zijn een aantal verklaringen geopperd in de literatuur. De oudste verklaring, zeg maar, zijn die waarbij men stelt van dat het te maken had met een overschot aan vrouwen. In die tijd waren natuurlijk behoorlijk wat oorlogen en dergelijke. En er zou een overschot aan vrouwen geweest zijn, waardoor die niet konden in het huwelijk treden en dan maar even geparkeerd werden in een begijnhof, zo gezegd. Ja. Er is ook een theorie die stelt van, er was een tekort aan plekken in het klooster. Nu heb je inderdaad wel in die beweging een opkomst van heel veel nieuwe religieuze bewegingen. En ja, vrouwen vonden niet altijd een plekje in het klooster. Nu, dat kan allemaal op zich wel een rol gespeeld hebben. Maar we zien toch ook, als we kijken naar de gegevens die we konden vinden over ruim 10.000 begijnen, de levensloop daarvan, dat er eigenlijk nog iets veel groter zich aan het ontwikkelen was. Je zit in een samenleving waar mensen een ander huwelijkspatroon aan het ontwikkelen zijn, waarbij ze ervoor gaan kiezen in toenemende mate om wat later te huwen. En dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. En dat is op zich wel heel bijzonder. In andere delen van de wereld, ja, in sommige delen van de wereld trouwen vrouwen nog steeds heel laat. Heb je nog heel veel op dit moment. Hè, veel bijvoorbeeld kinderen ook die als meisjes nog in het huwelijk treden. Maar in Noordwest-Europa zie je dat eigenlijk al vrij snel veranderen. En dat heeft vermoedelijk er ook wel voor gezorgd dat die vrouwen ja, op een andere manier ook ja, een andere manier van samenleven ook zochten in die begijnhoven. Veel vrouwen werkten ook voor het huwelijk, bleven uiteindelijk ook single. En in die steden, die kleine steden, zeg maar, die begijnhoven, konden ze eigenlijk beter hun veiligheid vinden. Konden ze beter zich wat beschermen tegen de boze buitenwereld, zeg maar. Ze konden elkaar helpen eigenlijk. Als je niet een huwelijkspartner had, werd het op een andere manier opgelost eigenlijk. Ja, maar het zou ook een bewuste keuze kunnen geweest zijn dat vrouwen besloten om niet te huwen. Meer voor zichzelf te gaan zorgen en in die begijnhoven ja, een soort veiligheid te gaan zoeken eigenlijk. Zat er dan ook iets rebels in dit type vrouw die in zo'n begijnhof terecht kwam? Of het specifiek bij die vrouwen zo was, dat weten we natuurlijk niet achteraf gezien. Maar, klinkt best stoer namelijk. Ja, het klinkt best stoer om dat op die manier te doen. Nou, het zal voor een deel uit noodzaak geweest zijn. Voor een deel zullen ze misschien ook wel een tikkeltje rebelser geweest zijn. En er zijn ook wel. De term wordt ook soms een beetje, of werd soms een beetje negatief en een beetje schimpend gebruikt. Hè, van vrouwen die zich die geen man konden vinden of wat dan ook. Maar misschien zit er inderdaad wel meer achter. En je ziet dat ook wel in sommige meer hedendaagse verhalen. Hè. Bijvoorbeeld een klooster in België dat een paar jaar geleden, 2 jaar geleden, denk ik, besloot om zich dan maar tegen de religieuze orde waar ze toe behoorden af te keren, omdat ze moesten bij een ander klooster aansluiten, dat ze geen zin in dachten van, goh, weet je, we worden maar gewoon begijn. Dat was een strategie. Dan kon ze toch blijven wonen waar ze woonden, dan kon ze over hun eigen eigendom beschikken. Dus dat rebelse karakter kwam toen ook wel een beetje naar boven, ja. Ja, dus toch. Dus of overblijfselen in de huwelijksmarkt, of toch iets rebels, iets autonooms. Ze moeten in het midden blijven. In dat Amsterdamse begijnenhof overleed de laatste begijn dus in 1971. Maar ja, de allerlaatste begijn ter wereld, die overleed in 2013. Is dit dan het einde van dit tijdperk van de begijnen? Je ziet het dus eigenlijk af en toe nog eens opspelen. Dat het als een soort nieuwe vorm van samenleving onder vrouwen naar voren geschoven wordt. Er zijn geen begijnen, echte begijnen meer, zoals in de oorspronkelijke zin van het woord. Hè. Maar af en toe zie je het nog eens opkomen. Bijvoorbeeld ook in Duitsland heb je, een tijd geleden, ik weet niet of ze nog steeds zijn, maar je had daar groepen van vrouwen die zich als de nieuwe begijnen voorstelden. Dus dat die combinatie van onafhankelijk leven als vrouw, maar dan toch in groep en vaak daar toch ook nog een religieuze saus overheen, zeg maar, die spreekt blijkbaar nog steeds behoorlijk wat mensen aan. Of zo af en toe komt dat wel eens naar voren. Ja, denk je dat het ooit nog terugkomt op die manier? Want je hebt natuurlijk wel nog steeds de hofjes, waar mensen misschien ook wat meer met elkaar delen dan andere buren. Zo'n begijnenbeweging, gaan we dat nog zien? Goh, ik denk dat er op dit moment veel meer mogelijkheden zijn voor vrouwen om zich op een veilige manier in een stad te vestigen. En die noodzaak is heel anders. Ja, dus ik denk dat dat wel voorbij is. En sowieso die hofjes die we ook in veel Nederland zien, dat zijn niet allemaal begijnhoven. En je hebt ook hofjes die gesticht werden om te voorzien in de allerlei voorzieningen voor bejaarden bijvoorbeeld. Maar dat waren zeker niet altijd vrouwen, dat waren vaak ook gewoon mannen of koppels. Dus die hofjes als een soort samenlevingsvorm. En je ziet dat bijvoorbeeld ook terug in tuinwijken in de 20e eeuw, waren die ook overal neergezet in Europa als een andere inrichting van de ruimte die ook voor meer community moet zorgen. En je ziet nu natuurlijk ook de opkomst van die co-housing en dergelijke weer. Dus dat gemeenschapsgevoel dat men door de setting probeert te creëren, dat is een blijver, denk ik. En die komt zeker terug. Maar of dat nu specifiek voor vrouwen moet zijn of niet, dat is dan weer een... Dat is een mogelijkheid natuurlijk, maar echt in de vorm van een begin of ziek niet meer terugkomen. Nee, we hebben andere vormen gevonden inmiddels. Precies. Hartelijk dank, Tine de Moor. Ik wens je een fijne zondag. Dankjewel. Tine de Moor, hoogleraar sociale en economische geschiedenis. Fries. Afgelopen woensdag konden pretparkfans opgelucht ademhalen, want de Nederlandse pretparken mochten hun poorten weer openen. Achter de schermen werd de dagen ervoor natuurlijk druk gewerkt om alles weer in gereedheid te brengen. Onze redacteur Jacob Willem de Boer is groot pretparkliefhebber. Mocht de dag voor de opening van de pretparken een kijkje nemen in een lege Efteling. We hebben het hier nog nooit zo stil meegemaakt. Ik hoop dat je het ook nooit meer mee gaat maken. Op dinsdag 3 november kondigde Mark Rutte aan dat alle Nederlandse pretparken in verband met het coronavirus hun poorten moesten sluiten. De bedoeling was 2 weken. Uiteindelijk werden dat 6 maanden. En dat is lang. Na zo'n lange tijd lijkt het me niet dat je zomaar alle attracties weer aan kan zetten. Alsof er niks gebeurd is. Ik werd nieuwsgierig wat er achter gesloten poorten gebeurde. En daarom ging ik een dag voor de opening langs bij de Efteling. Om te kijken hoe het park zich voorbereidde voor de opening. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen. Robert, wat is jouw functie binnen de Efteling? Mijn functie is met een mooie titel. Teamlead, attracties, entree en entertainment. En in die functie mag ik verantwoordelijk zijn. Ja, het zegt het al, voor alle attracties, voor de entree en voor het entertainment in het park. Wat ga ik meemaken vandaag? We gaan vandaag een rondje maken en misschien wel eens leuk is om te doen, is om te luisteren wat voor geluiden wij hier in het park allemaal hebben. Want dit is voor radio, nou, en dan is het toch wel weer bijzonder om het op een andere manier mee te kunnen maken. Staan deze altijd aan? Deze die staan nu sinds vandaag eigenlijk pas weer aan. Ja. De hele dag om te testen, want dat doen we met alles nu in het park. We zijn wat intensiever ook met de attracties bezig, dat ze draaien. We noemen dat stresstesten, waardoor we eigenlijk kunnen garanderen dat als we morgen open zijn, alles ook wel weer een volledige dag kan draaien. Ik zie ook heel veel gronddienst bezig. Alle planten en bomen en bloemen, en dat zijn er volgens mij veel in het Sprookjesbos, wordt het helemaal weer opgeknapt. Ja, alles wordt weer in volledige gereedheid, zeg maar, echt mooi gemaakt voor de opening morgen. Kijk. Hier komen we bij de 6 zwanen aan. Daar staan al een aantal collega's klaar. Die zijn nu ook de attractie aan het testen. Kunnen we eigenlijk best wel een proefritje maken? Ja, dan gaan wij een proefritje maken. Dat is echt een voordeel van zonder bezoekers in het park zijn. Er zijn geen wachtrijen. Nou, ik ga dus nu in een zwaan zitten. En ik zie een kasteel voor me. En ik begin te varen. Nou, dit was prachtig. En hij doet het. Hij doet het. Hij kan open morgen. Hij kan helemaal open morgen en gasten ontvangen. Moet het dan zoveel rondjes draaien voordat het open mag? Er zitten bij attracties zitten echt wel een aantal veiligheidsmaatregelen. Elke attractie is TÜV gekeurd en moet voldoen aan inspecties. En wat wij dus doen voordat alles open gaat, is echt wel testen. Dus iedere dag testen wij alle attracties. En wat we afgelopen weken hebben gedaan toen we dicht waren, was ook eigenlijk elke attractie minimaal 1 keer per week draaien. Waarom? Om het gangbaar te houden. Want doen we dat niet, en je zet in 1 keer de knop om, dan kan er zomaar in 1 keer heel veel stuk gaan. Dus we draaien alles echt wel op wekelijkse en straks weer dagelijkse basis. Robert, we gaan, waar staan we nu? We staan bij de pagode. En wat we gaan doen is, we gaan de dag voordat we open gaan, even vanuit de lucht inspecteren hoe dat het park erbij ligt. En weet je wat leuk is? Bas is vandaag in de operatorruimte. Die neemt ons mee naar boven en dan gaan we daar een ritje maken. En, goedemiddag Bas. Goedemiddag, hoi. Hoe waren het de afgelopen maanden? Ja, we zijn wel in het park geweest, dus we hebben heel veel gepoetst, zoals we nu doen. Maar ja, je ziet de natuur dat groeit. Dus alles wat we vorige week hebben gedaan, moeten we weer doen. En de attracties moeten ook wel 2 keer in de week wel gedraaid worden. Anders krijg je vierkante wielen. Wielen blijven eigenlijk altijd staan. En op een gegeven moment wordt een wiel eigenlijk ingedrukt. Dus een rollercoaster, een vogelrok, moet gewoon een keertje draaien. Om alles weer goed te laten werken. En we zijn nu op hoeveel meter hoogte zijn we? Weet iemand dat? 45 meter. Verveelt dit uitzicht? Nooit, nooit, nooit. We hebben ook wel eens ooit, stukjes bos gered. Want als we daar in de verte bij Loon op Zand een rookpluimpje zien, dan hebben we rechtstreeks contact met de brandweer. En kunnen we eigenlijk precies de locatie zeggen van, daar is iets aan de hand. En zo hebben we toch wel een paar leuke brandjes voorkomen. Dus overal hoor je weer geluiden van attracties die gaan draaien. Naar de parkmuziek, zoals waar we het vanochtend over hebben gehad. Dit zijn wel voor ons zeg maar de eerste aanzetten. En dan begint het ook wel echt te kriebelen. Kippenvel, kippenvel moment. Ja, vind ik ook hoor, absoluut. Ja, ik geniet hier intens van. Is het financiële plaatje van de Efteling door corona onzeker geworden? Of? Nee, wij als organisatie zijn wel echt gezond. En wij zullen zeker blijven bestaan. Maar zoals het zeg maar voorheen was, waar wij ieder jaar een mooi resultaat behaalden, is dat vorig jaar niet het geval geweest. En zal dat voor dit jaar ook echt wel heel lastig zijn. Omdat zolang dat we met deze maatregelen te maken hebben, betekent dat zeg maar een restrictie in gastenaantallen. En nu gaan we open. En dan zit daar zelfs nog een restrictie op in wat open mag. Ja, en daarin zul je dus je gastenaantal wederom aan moeten passen. Maar het is niet zo dat wij daar failliet van zullen gaan. Nee, wij hebben wel echt wat dat betreft de blik naar voren. En alle vertrouwen dat we spoedig weer zeg maar kunnen bouwen aan de organisatie. En het nog groter en mooier kunnen maken. De technische problemen hier. Pompje die kapot is, nog even snel dat gemaakt moet worden. Ja, maar dat is ook mooi, hè. Dat houdt het ook spannend. En dat is wat we nu ook aan het doen zijn. Dag Bob. Wat ik daar straks al zei, we zijn aan het stresstesten. En het mooie is, omdat dan alles wat langer draait en iedereen toch echt heel kritisch kijkt naar, zijn we er helemaal klaar voor? Zie je altijd wel her en der wat dingetjes. Oh, dat moet nog even aangepast worden. Dus hier ook, hier bij de vijver van Symbolica, daar aan de achterzijde. Daar moet wat water, denk ik, uit. En dan wordt er even een reservepompje ingehangen. Ik ben ook heel benieuwd eigenlijk hoor, morgen met na 6 maanden gasten, hoe dat dan weer is, dat je weer mensen ziet. Ik vind het erg leuk weer dat er weer gasten komen. Kunnen we weer betoveren. Het is vandaag dinsdag, woensdag gaan jullie open. Heel veel plezier. Dankjewel. En we gaan er inderdaad echt weer van genieten en onze gasten verrassen. En we hebben er, volgens mij heb je dat wel mee mogen maken met elkaar, heel veel zin in om weer open te kunnen gaan. Dankjewel. Kunnen alle Efteling-liefhebbers weer hun hart ophalen. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand. You want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand. Love. go to the seaside. I'm not trying to say that everybody wants to go, but I fell in love on the seaside. On the seaside. In the seaside. De vier mannen van The Kooks, de Britse indieband. Dit was Seaside. Je zou The Kooks kunnen kennen van hun single Zo Naïef. Daarmee werden ze echt bekend in Nederland. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. 80 jaar wordt hij morgen, de Amerikaanse singer, songwriter en kunstenaar Bob Dylan. Nog altijd is hij bezig met muziek en brengt ook nieuw werk uit. Wat is dat toch, die magie die rond die man hangt, die Bob Dylan? De Nederlandse singer-songwriter Lucky Fons III is groot bewonderaar van Dylan en verdiept zich al jaren in zijn werk. Goedemorgen, Lucky. Goedemorgen, Mirte. 20 jaar ben je bezig met zijn werk, zo lang al? Ja, eigenlijk wel. Want ik werd zeg maar misschien nog langer. Want ik werd op mijn 18e fan. Het aardige van Bob Dylan is, er komt de hele tijd ook dingen bij. Dus hij maakt nieuwe cd's. Hij maakt nieuwe cd's, maar er gaan ook de hele tijd ergens kluizen open. En daar komen weer ongehoorde opnames uit 1970 voorbij en zo. Dus het is een soort continue, het is een soort fontein eigenlijk. Dus eigenlijk een van vanaf de je 18e dus al. Zou je ook kunnen zeggen dat hij jou als artiest heeft geïnspireerd? Ja, zeer zeker. Voor mij was Tom Waits, ook een bekende songwriter, heeft een keer gezegd over Bob Dylan. Bob Dylan is als hamer en spijkers voor andere songwriters. Dus zeg maar, en ik denk wat hij daarmee bedoelde is iets wat ik ook heb ervaren. Voor mij, ik was altijd al geïnteresseerd in muziek, maar ik wist niet precies hoe ik het moest doen. Weet je wel, bij sommige muziek weet je het ook niet. Ik hou ook van opera, maar ja, ik kan niet opera zingen. Maar toen ik fan werd van Bob Dylan, dacht ik van, oké, zo kan je ook muziek maken. Gewoon eigenlijk simpele akkoorden, maar met gewoon hele mooie teksten en heel veel expressie in die teksten en in die zang leggen. En dan gewoon op je eigen manier je eigen verhaal vertellen. En dat heeft hij als geen ander gedaan. En dat heeft mij zo geïnspireerd dat ik dacht van, ik wil het ook. En ik wil het ook ongeveer op die manier. Maar dan mijn eigen interpretatie daarvan. Ja, natuurlijk. En is het dan ook wel zo dat je het je echt letterlijk inspireert? Als ik bijvoorbeeld het nummer Ik heb een meisje hoor. Ik heb een meisje en ze doet het graag met mij. Ze zegt oh baby, I love you so. Ik heb een meisje en het is zo'n lieve schat. En als ik aan haar denk, dan denk ik oh, oh, oh, zo mooi. Dan herken ik misschien wel iets van het nummer I Want You van Bob Dylan. Kan je daarin vinden of zie ik dat echt helemaal verkeerd? Oké, nou, ik zou eerder zeggen dat het meer lijkt op Blowin' in the Wind. Want het refrein hoor je een bepaalde melodie. En die lijkt ook een beetje op Blowin' in the Wind. Maar de grap is natuurlijk, zijn melodie die voor de Blowin' in the Wind, die komt ook weer ergens vandaan. Die komt uit oude traditionele folkliedjes. En zo gaat het eigenlijk door de generaties heen. Dus hij neemt een melodie uit de folktraditie. En ik dan neem dan weer een soort melodie uit zijn liedjes. En zo wordt het zeg maar een traditie die de eeuwen overschrijdt. Dus zeker ben ik daardoor geïnspireerd. En ook als je het hebt over Ik heb een meisje. Ik heb ook een flinke mondharmonica partij daarin. En dat is ook wel iets wat je associeert met Bob Dylan. Omdat hij de mondharmonica heel erg gepopulariseerd heeft. Omdat hij zelf ook een heel virtuose bespeler daarvan is. Maar inderdaad, ik gebruik dus Dylan als een beetje om na te denken over wat je wil dat een liedje eigenlijk is in de wereld. En hoe je als artiest zeg maar kunt bestaan in het culturele landschap. Op wat voor voorwaarden? Ga je heel commercieel denken aan de hitparades? Of ga je gewoon mooie albums maken zoals hij gedaan heeft? Maar ook natuurlijk bepaalde muzikale technieken, compositietechnieken, speeltechnieken. Die heb ik ook wel deels van hem overgenomen. En ook zijn soort van gebruik van melodie en hoe hij dat combineert met woorden. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Wat bij hem zo goed gaat altijd is dat hij zulke mooie teksten heeft. En hij heeft dan altijd een melodie waardoor die teksten nog meer gaan spreken. En dat vind ik mooi. En dan heb ik zelf, ja, als ik dan zelf liedje ga schrijven, dan denk ik, nou, dat wil ik ook bereiken. Ja, dat doe je volgens mij ook. In elk geval, wat mij betreft. Merk je dan ook dat de manier hoe jij omgaat met muziek, dat alweer doorcijpelt naar een volgende generatie? Zeer zeker. Want ik heb ook al, ik ken al jonge mensen die, ik heb bijvoorbeeld fans, die kende ik als tiener al. En die zijn op een gegeven moment zelf ook liedjes gaan schrijven. En daar hoor ik ook weer een stukje van mezelf in terug. Dus het is eigenlijk die wereld van de muziek, die bestaat al. En ik ben dan een passant daarin. En Bob Dylan is ook een passant erin. En je geeft het dan eigenlijk door. Dus dat vind ik ook een heel mooi beeld. Want dat maakt het een gedeeld iets. Iets wat van iedereen is. En dat vind ik ook mooi aan Bob Dylan's werk. Het is zo breed, zo wijd, zo allesomvattend. Dat je er ook heel veel kanten mee uit kan. Het is een soort grabbelton. Altijd als ik weer luister naar iets, dan kom ik zelf ook weer op goede ideeën. En dat is niet imitatie, maar inspiratie. En dan wordt er toch ook wel over diezelfde man die jij nu beschrijft gezegd dat hij niet heel goed kan zingen. Schrijft best makkelijke melodieën. Hoe kan dat dan toch? Wat is dan de magie van Bob Dylan? 60 jaar is hij artiest al zo'n beetje. Ja, hij wordt 80 inderdaad. En hij is was ongeveer 20 toen hij een beetje bekend begon te worden. Als mensen zeggen hij zingt niet zo goed, dan denk ik altijd van, weet je eigenlijk wel wat goed zingen is? Of weet je wel op hoeveel verschillende manieren een mens goed kan zingen? Als je gaat zeggen, goed zingen is voor mij dat je een hele hoge noot heel hard kan lang kan vasthouden. Hè, zoals je op het Eurovisie Songfestival wel ziet. Dan hebben ze zo'n noot die heel hard zo en heel lang aanhoudt en gaat iedereen klappen. Als je denkt van, dat is goed zingen en alleen dat is goed zingen, ja, dan is Bob Dylan geen goede zanger. Maar mijn definitie van goed zingen is heel breed. Ik vind als iemand heel erg een tekst invoelbaar kan maken en ervoor kan zorgen dat je helemaal wordt meegesleept in het verhaal en dat je de poëzie van de woorden helemaal meekrijgt en dat je, zoals Bob Dylan dat als geen ander kan, dan vind ik dat goed zingen. En sterker nog, ik vind het eigenlijk een interessantere vorm van goed zingen dan die andere manieren van goed zingen. Dus voor mij is Bob Dylan niet alleen, is gewoon eigenlijk de beste zanger. Omdat ik een andere definitie heb van goed zingen. Ja, dat je het voelt dus. Ja. Ja, maar ik begrijp ook wel, ik vind het ook, ja, als iemand zegt van Bob Dylan zingt niet goed, dan denk ik altijd van, nou ja, hij zingt wel goed, maar jij voelt het gewoon niet. Dus hij zou zijn woorden moeten veranderen naar, ik snap Bob Dylan eigenlijk niet en ik heb interesse in andere dingen. En dat is ook oké. Nou, nu ken ik best veel oude witte mannen die groot fan zijn van Bob Dylan en helemaal idolaat van hem. Speelt het nu nog? Wordt hij vergeten door de nieuwe generaties of blijft hij gewoon populair ook bij jongeren? Hij is heel erg populair, maar ook op andere manieren, zeg maar. Kijk, heel veel, je gebruikt nu de term oude witte mannen. Maar Bob Dylan is juist bij uitstek iemand met een hele diepe relatie met de Afro-Amerikaanse traditie van muziek maken. Hij heeft daar inspiratie uitgeput. En ook mensen als Sam Cooke, Otis Redding waren geobsedeerd met Bob Dylan. Jimi Hendrix ook. Als je Jimi Hendrix hoort zingen, dan zul je horen dat hij heel erg beïnvloed is. En een van zijn bekendste nummers is ook een Bob Dylan cover. En Otis Redding, wat mensen niet weten bijvoorbeeld, zijn laatste single en misschien wel een van de mooiste popliedjes uit de geschiedenis, Sitting on Dock of the Bay, was zijn poging tot het schrijven van een Bob Dylan nummer. Dat zit vol met Bob Dylan elementen. En Bob Dylan was ook, dat weet je misschien ook niet, maar als je denkt aan Dr. Martin Luther King met zijn beroemde I Have a Dream speech, daar waren een aantal artiesten die speelden voor hem, waaronder Joan Baez en Bob Dylan. Dus Bob Dylan was het voorprogramma van Dr. Martin Luther King's I Have a Dream speech. Dus hij heeft juist heel erg veel invloed, zeg maar, ook op verschillende, op andere manieren van muziek. En ik denk dus dat, hoewel niet iedereen heel erg geïnteresseerd is in Bob Dylan zelf, zijn ze altijd wel geïnteresseerd in dingen die door hem geïnteresseerd. Die ja. eigenlijk door hem geïnspireerd Waar zijn. Waar hij betrokken bij is geweest, ja. En ja, hoe zit het met de jongeren? Is hij nog cool? Nee, hij is niet echt cool. Maar hij is ook maar heel eventjes echt cool geweest. Ik denk in de jaren 60, ergens tussen 1964 en 1967... was hij de coolste man op aarde. Goed, het was 3 jaar. Maar daarvoor en daarna is hij nooit meer echt super cool geweest. Maar het gaat ook niet... Zeg maar, David Bowie is cool, snap je? Maar Bob Dylan gaat niet om cool zijn. En telkens... Er komt telkens weer een nieuwe generatie, jonge mensen... die zeg maar zijn muziek horen en in één keer denken ze van... wauw, dit is poëtisch. Dit heeft een soort emotionele kracht... die niet te vergelijken is met mensen die we wel cool noemen. Dus coolheid is eigenlijk een beetje te min. Ja, het is, gaat verder dan dat. Mooi, Lucky. Juist. Dankjewel. Het is altijd lastig natuurlijk, een favoriet nummer... van een artiest die je zo bewondert. Als jij, hoe jij over hem spreekt, kan ik dat wel zeggen. Maar ja... Wat is dan op dit moment je favoriete nummer van Bob Dylan? Oeh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag, want dat verandert elke dag. Vandaag? Vandaag? Dan zou ik zeggen The Death of Emmett Till. Een ballade over een moord met een racistische achtergrond. En dat nummer is eigenlijk nooit verschenen. Ik zing dat nummer soms zelf voor mezelf. En dat vind ik zo'n krachtig nummer. En het komt dus van een... eigenlijk, het is een heel goed nummer... maar het is om onbekende reden nooit op een plaat beland. Maar het is inmiddels wel uitgegeven later. Ik ken het niet eigenlijk. Ja, nee, het is ook een heel onbekend nummer. Maar, zit je in de buurt van een piano of niet? Nee. Nee, kan het, nee, maar het is ook, moet ook zeggen, het is zo'n ernstig en belangrijk verhaal dat je het niet even zo eventjes 1, 2, 3 kan doen. Het is echt een klassieke protest, een klassiek protestnummer. Hij moet het zingen eigenlijk. Nee, ik kan het ook zingen, maar je moet het helemaal zingen dan zeg maar. En het duurt wel 5 minuten. Ik ga het luisteren. Dankjewel, Lucky Fons de derde. Dank, mooi om je zo te horen spreken over Bob Dylan. Dankjewel. Dankjewel, Mitte. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Een klein stukje van I Want You was dat van Bob Dylan. We gaan naar het nieuws van 5 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Tel Aviv hebben duizenden Joden en Arabieren samen gedemonstreerd voor vrede. Dit is het huis van ons allemaal, riepen ze onder meer. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt het vuren tussen Israël en Hamas en opgeroepen een einde te maken aan de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Met de wapenstilstand kwam donderdag een eind aan het conflict, waarbij Israël luchtaanvallen uitvoerde op Gaza en Hamas raketten lanceerde richting Israël. In Amsterdam is een man in zijn been geschoten door de politie. De man stond met het mes op een dak van een politieauto. Toen hij daarop werd aangesproken, rende hij met het mes op een agent af. Op Twitter zegt de politie dat ze hem vanwege de gevaarlijke situatie in zijn been hebben geschoten. Volgens AT5 gaat het om een 40-jarige Amsterdammer en vertoonde hij verward gedrag. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 1 uur vannacht werd de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gewonnen door Italië. Tweede werd Frankrijk en derde Zwitserland. Nederland kreeg 11 punten van de jury en 0 van het publiek en eindigde daarmee als 23ste. In afwachting van de puntentelling was er een optreden met Afrojack, Glennis Grace en Wolf, deels opgenomen op de Erasmusbrug in Rotterdam. In Congo is een vulkaan uitgebarsten. Inwoners van Goma, de stad die 10 kilometer van de vulkaan ligt, ontvluchten hun huizen. De lavastroom heeft inmiddels het vliegveld van Goma bereikt en ook een snelweg verwoest. De miljoenenstad ligt op de grens met Rwanda. De vulkaan is een van de actiefste ter wereld. Bij de vorige uitbarsting, 20 jaar geleden, kwamen 250 mensen om. Het weer, eerste Pinksterdag vandaag, zo goed als droog. De zon schijnt ook geregeld. Het wordt maximaal 16 graden. Tweede Pinksterdag, wat wisselvalliger, maar ook in de middag zon. En dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Fris. Goedemorgen. Met Meerte van der Drift. Het is vandaag 23 mei. We blikken terug op bijzondere gebeurtenissen die op deze dag in het verleden hebben plaatsgevonden. En ook kijken we even vooruit naar wat je nog van vandaag zou kunnen verwachten. Vandaag is het de geboortedag van Johann Bernhard Bach. In 1672 werd deze Duitse componist en organist geboren. Van zijn orkestmuziek zijn slechts 4 suites overgeleverd. En dan wel in het handschrift van Johann Sebastian Bach. Want ja, de achternaam die verklapte het al een beetje. Het is namelijk de achterneef van Johann Sebastian Bach. Dan van 4 tot 6 de Hilversum 3 top 30 door Mr. Joost den Draaiert. Hallo iedereen! Joost den Draaier, je hoort hier dit fragment. Op vrijdag 23 mei in 1969 startte namelijk de Nederlandse hitlijst Hilversum 3 top 30. Nu bekend als B2B single top 100. De lijst heeft met deze naam maar 2 jaartjes volgehouden. Op 2 april 1971 werd de lijst omgedoopt tot de Daverende 30. Het is vandaag 44 jaar geleden dat de Zuid-Molukkers begonnen met de treinkaping bij de Punt. En een gijzeling van de school in Bovensmilde. Maar misschien staan de woorden van deze kinderen je nog wel vers in het geheugen gegrift. Vannacht, wij willen leven. De televisiebeelden van de kinderen die hangend uit het schoolraam roepen vannacht, wij willen leven, maakten diepe indruk op vele Nederlanders. Bijna 3 weken werden de gijzeling en de treinkaping op 11 juni 1977 door het leger beëindigd. We blikken ook nog even vooruit op deze vroege zondagmorgen. In de Duna Arena in Budapest is al heel de week het toneel van het Europees kampioenschap voor wedstrijdzwemmers. Vandaag is de slotdag en worden de laatste medailles verdeeld. Om 6 uur vanavond start de wedstrijd met onder andere de finale van de 50 meter schoolslag en de 200 meter rugslag voor de dames en de 100 meter vlinderslag, 400 meter wisselslag voor de heren. Vandaag wordt vast een mooie dag voor veel Britse zorgmedewerkers. Liam Gallagher wil ze namelijk bedanken voor hun harde werk tijdens de coronacrisis. Daarom treedt hij vanavond in de O2 Arena op, samen met een aantal hele speciale gasten voor Britse zorgleden. Dit was hem dan weer. Je bent weer helemaal bijgepraat. Dit is Norah Jones met Those Sweet Words. Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop. just have to hear those sweet words spoken like a melody. All you love is a lost balloon rising up through the air. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon must keep me awake. And all I know is I'm just glad to see you. Jones, terwijl langzaam de zon opkomt en de lampen hier in de gang uitvallen. Het Mediapark wordt langzaam verlicht door de zon. Those sweet words was dat. Ja, het is echt zondagochtend, hè. Fris. Met Myrthe van der Drift. Heb je je wel eens afgevraagd of UFO's echt zijn? Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat op 25 juni een rapport publiceren met daarin nooit eerder vrijgegeven UFO-meldingen. Dat is opvallend, want tot 2017 weigerde de Amerikaanse regering uitspraken te doen over deze UFO's. Goedemorgen, Tede Smedes van ufomeldpunt.nl. Goedemorgen. Nou, daar gaan we. We gaan het over UFO's hebben. Kan dat wel? Zijn ze echt? Ja, de UFO's die zijn echt. UFO's zijn ongeïdentificeerde vliegende objecten. En ja, die worden al sinds mensenheugen is eigenlijk waargenomen. De cruciale vraag natuurlijk is van wat zijn het? Waar komen ze vandaan? En in de publieke verbeelding is dan natuurlijk dat UFO's van buitenaardse oorsprong zijn. En ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Het zou ook een stukje satelliet of iets anders kunnen zijn. Ja, dat is wel heel erg onwaarschijnlijk. Kijk, waar het hier dus om gaat... hier gaat het dus om objecten die dus met name door piloten van de marine zijn waargenomen. Dat is eigenlijk een beetje de aanleiding. De aanleiding voor het rapport is eigenlijk... het zijn waarnemingen die rond 2004, of die in 2004 zijn gedaan door de Amerikaanse marine... Die heeft een aantal, die heeft UFO's. De marine mensen hebben UFO's gezien. En ze zijn ook op film vastgelegd. Nou, die zijn in 2017 zijn die beelden op internet verschenen. Op een gegeven moment is natuurlijk vanuit het congres is de druk toegenomen op het Pentagon. Van ja, jullie moeten openheid van zaken geven. Ja, en toen is uiteindelijk besloten dus om dit rapport te laten verschijnen. Ja, wat gaat er ongeveer in staan? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Daar zijn we echt heel benieuwd naar. We hopen dat de Amerikaanse overheid in ieder geval gaat zeggen wat het dus niet is. Daar zijn we dus heel benieuwd naar. Hoe ver zal de Amerikaanse overheid gaan in het trekken van conclusies? Maar ja, we weten niet wat erin komt te staan. Het probleem is een klein beetje dat het rapport waarschijnlijk uit twee delen gaat bestaan. Het ene deel zal voor het publiek openbaar zijn. En het andere deel, ja, dat zal, omdat het hier om militaire aangelegenheden gaat, zal dus een geheim deel zijn dat alleen voor het Amerikaans congres toegankelijk is. En nou is de vraag natuurlijk van ja, wat gaat waarin staan? Gaan de spraakmakende conclusies in het openbare deel staan? Of zullen de meest spraakmakende onderdelen toch weer in het geheime, alleen voor het congres toegankelijke deel staan? Als we dan dus misschien een beetje speculeren, wat zou dan spraakmakend kunnen zijn? Hebben we het dan over buitenaardse wezens? Of hebben we het dan over dingen die China de lucht in stuurt? Of wat is spraakmakend? Nou, wij als UFO-meldpunt zijn eigenlijk heel nuchter. En we zeggen eigenlijk van, het zou al heel spraakmakend zijn als de Amerikaanse overheid toegeeft dat het hier om heel rare voorwerpen gaat. Ja. Die zich eigenlijk niet laten verklaren, maar die wel nadere studie behoeven. Dat zou al spraakmakend zijn, omdat eigenlijk sinds 1953... toen werd het zogenaamde Robertson Panel in Amerika georganiseerd door de Amerikaanse overheid. Vanaf toen heeft de overheid altijd gezegd, UFO's zijn niet interessant, die hoeven we niet te bestuderen, zijn geen bedreiging voor de luchtveiligheid en dergelijke. Dus als daar nu een verandering in zou komen, zou dat al heel wat zijn. Maar ja, we hopen natuurlijk dat ze nog wat verder willen gaan. Een paar dagen geleden heeft senator Martin Heinrich, die heeft in een interview met het Amerikaanse nieuwsmedium TMZ, die heeft gezegd van hij kon zich niet voorstellen dat deze voorwerpen van menselijke makelij zijn. Want hij zei, stel dat een mogendheid dit soort technologie zou hebben, ja, dan zou er ergens, dat zou naar buiten moeten zijn gekomen. Dan hadden we ook op andere manieren gezien dat een bepaald land hele geavanceerde technologie heeft. En daar hebben we dus geen aanwijzing voor. En ja, dat suggereert bij Heinrich in ieder geval dat het dus toch om wellicht buitenaardse technologie zou gaan. Dus dat maakt dat het toch spannend. Gaat Amerika dat dan ooit in een rapport zetten? Gaan ze dit dan toegeven? Nee, persoonlijk denk ik niet. Ik denk niet dat ze dat zo zouden durven zeggen. Maar ja, dus de vraag is, hoe gaan ze dit wel verwoorden? Wat gaan ze erin zetten? Hoe ver durven ze te gaan? Het wordt echt heel spannend. Het wordt heel rijk als er naar uitgekeken. Dat zie je dus ook. De media in Amerika die raken op dit moment echt op een kookpunt. Ik heb gisteren nog wat op Twitter ook zitten kijken naar wat er allemaal naar buiten komt. Ja, het is bijna niet meer bij te houden. Het is zoveel. Ja, het spreekt dus toch tot die verbeelding, hè, van ons. Ja, en dat merk je nu ook een klein beetje in Nederland. Zaterdag stond een heel groot stuk in Engeland. Dat schijnt voor heel veel ophef gezorgd te hebben over die Amerikaanse situatie. Je ziet ook, België heeft het nu opgepikt. Je ziet het nu ook in Nederland opgepikt worden, de media. Ja, dat spreekt echt tot heel veel verbeelding om van, ja, waar gaat het hier nou om? Wat zijn dit voor dingen? Ja, het is spannend. 25 juni dus, weten we meer. Dat hopen we. We weten het niet helemaal zeker. Misschien het geheime deel dan. Ja, dan moet je toch op zoek naar contacten die misschien jou daar iets over kunnen influisteren. Precies. Hartelijk dank, Thede Smedes van ufomeldpunt.nl. Dankjewel. Heel graag gedaan. Dit is Kim Cranes met Bette Davis Eyes. Het nummer vernoemd naar de Amerikaanse actrice natuurlijk. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes. She'll turn the music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she got Bette Davis eyes. Ease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Bette Davis eyes. Ja, de boodschap mag duidelijk zijn. Pas op met vrouwen met dit uiterlijk. Ze veroveren je met hun enorme schoonheid. Ja, dit gebeurt bij mij en volgens mij bij al mijn generatiegenoten bij het horen van het woord ijsberg. Je kunt nog maar aan één ding denken. Is er iemand daar? Yes, what do you see? Iceberg, right ahead! Thank you. Tja, de doem van de Titanic. Maar de afgelopen week werd er een nieuwe ijsberg geboren op de Zuidpool, de A76. En die is nog veel groter dan de beroemde Titanic-ijsberg. De A76 is ongeveer net zo groot als Mallorca. Stef Lermitte is poolonderzoeker en houdt ijsbergen zoals deze nauwkeurig in de gaten. Stef, goedemorgen. Even kijken. Goedemorgen. Oh, hier ben je, Stef. Ja, hallo. Goedemorgen, Mirthe. Goedemorgen, fijn dat je er bent. De wereld is helemaal in rep en roer over deze geboorte van de ijsgod. Had jij het zien aankomen? Deze had ik niet zien aankomen, maar op zich is het zijn ijsbergen als deze een compleet natuurlijk fenomeen. Dus de wereld is telkens in rep en roer bij dit soort ijsbergen. Door de grootte, maar zeker voor dit soort ijsbergen is het gewoon een natuurlijk fenomeen. Dus het is geen reden tot paniek. En is het ook geen gevolg van klimaatverandering? Deze niet. Een ijsberg is een stuk dat afbreekt van een ijsplaat. En ik maak snel de vergelijking met een nagel aan je vinger. Die groeit aan de ene kant en die breekt af aan de andere kant. En als daar één stuk niet meer afbreekt, dan krijg je ontzettend lange nagels. Dus om een soort balans te krijgen, groeit die langs de ene kant en moet die langs de andere kant terug afbreken. Wat opmerkelijk is en waarom wij het als mensen vaak zo speciaal vinden, is omdat het om ongelooflijk grote stukken gaan die maar om de zoveel jaar afbreken, waardoor je enorm grote oppervlakken krijgt. De laatste grote ijsberg van de Rhône Ice Shelf dateert van 2000. Dus daardoor krijg je een hele grote ijsberg. Maar het is wel gewoon deel van een grotere natuurlijke cyclus. En wat gebeurt er dan nu? Hij blijft hier ronddrijven rond Antarctica? Ja, dat is een beetje afwachten. Dus hij is nu de grootste en hij neemt eigenlijk de rol van grootste over van een andere die al sinds 1986 op de bodem vastgelopen is. Hè. Dus hij drijft als een gigantisch eiland rond Antarctica met de stroming mee. Hij kan vastlopen zoals een boot zou kunnen vastlopen op de bodem en dan blijft hij daar een lange tijd liggen. Hij kan in kleinere stukken breken, maar uiteindelijk drijft hij met de stroming verder naar het noorden. En hoe noordelijker hij komt, hoe warmer water hij tegenkomt. Hè, dus hoe meer hij langs de onderkant wordt weggevreten of langs de bovenkant. Hè, hij komt in warmere temperaturen terecht en uiteindelijk valt hij in kleine stukjes uit elkaar. Maar dat kan, hoe lang dat duurt, is dus helemaal afhankelijk van het pad dat hij volgt. Hè. Als hij snel vastloopt, dan blijft hij in koud water liggen en dan kan hij heel lang blijven bestaan. Een beetje, als je analogie neemt en je neemt een cola en je doet er een ijsblokje in, maar je zet dat dan terug in je ijskast, dan duurt het heel lang dat smelt. Maar ga je op een warm terras zitten, dan... Is hij zo weg, ja. Onvoorstelbaar dat zo door de zee drijft eigenlijk. Jullie blijven hem volgen, hè? Hoe die zich gaat bewegen. Waarom is dat belangrijk? Ja, die ijsbergen worden traditioneel gevolgd door een aantal instanties. Die zijn belangrijk omdat ze een potentieel risico vormen voor de scheepvaart. Toch dat Titanic-moment dus. Ja, nu, het is eigenlijk op zich op dit moment niet. Hè. Hij verkeert ook in een plek op aarde waar er niet zo heel veel scheepvaartverkeer is. Vooral als hij in drukkere gebieden terechtkomt. En momenteel is hij ook nog zo groot dat ik denk dat de meeste schippers hem wel van ver zouden, zouden zien. Hè, want hij is een paar honderd meter dik en hij is dan 25 op 170 kilometer lang. Dus dat is wel een gevaarte dat je van ver ziet. Het Titanic-moment ontstaat als je de kleine stukjes hebt die eigenlijk onder de zeelijn zitten en die je niet goed ziet. Die zijn verraderlijker eigenlijk. Ja. Jij houdt het dan in de gaten via satellietbeelden. Ben je er ook wel eens geweest? Ik ben zelf op Antarctica geweest, maar dus nog niet op een ijsberg. Dat is een stuk moeilijker. Kan dat wel? Zou dat kunnen? Is het begaanbaar? Het is echt een gigantisch eiland, hè. Dus het zou prima kunnen om daar met een helikopter te worden afgezet. Het hangt ook een beetje vanaf hoe stabiel hij in het water zit. Maar zoals hij nu is, is het echt gewoon een drijvend eiland. Dus zou je dat graag willen? Dat lijkt me een unieke ervaring. Ja, maar bijzonder. Ik denk niet dat het een... De reden waarom ik naar Antarctica ga is om wetenschappelijk onderzoek te gaan. En op zich is een drijvende ijsberg aan zich misschien... Ik denk dat er interessantere plekken zijn om te bezoeken, wetenschappelijk gezien, dan gewoon op een ijsberg gedropt wordt. Nog geen onderzoeksnut gevonden daar op die ijsberg? Nee. Dankjewel, Stef. Hartelijk dank. Graag gedaan. Stef Lermiete, poolonderzoeker aan de Technische Universiteit Delft. Met Mitte van der Drift. Fris, fris. Dit is de ochtendshift. Andrea, er was je op dit moment misschien op Pinkpop, onderweg naar een van de vele markten, of je stond bijna in de file voor de meubelboulevard. Dit jaar moet je een andere invulling bedenken voor deze vrije dagen. Waarom hebben we eigenlijk ook weer dat lange weekend? Waar komen de Pinksterdagen vandaan? Marianne Geurts is schatgraafster. Ja, mooie titel heb je, Marianne. Schatgraafster in tradities en zou ons meenemen in de reis door de geschiedenis van Pinksteren. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben ieder jaar dus die extra vrije dag met Pinksteren. Waar komt dat vandaan? Wat is Pinksteren? Pinksteren is van zichzelf een christelijk feest. Dat ook weer geënt is op een Joods feest dat daaronder ligt. En Pinksteren, de naam Pinksteren komt al van Pentecoste en dat betekent 50ste dag. Dus dat betekent dat het de 50ste dag na Pasen is. En het is het feest dat de leerlingen nadat Jezus gestorven was met Pasen of voor Pasen, dat de leerlingen nu vervuld raken van de Heilige Geest. Dus eigenlijk inspiratie krijgen, letterlijk is dat. En daardoor weer... zin in het leven gaan krijgen en weer een doel in hun leven zien om verder te gaan. Dus van die gebeurtenis is het door de jaren heen ontwikkeld tot een feestdag. Hoe is dat gegaan? Het heeft zich ontwikkeld zeg maar als feestdag waarop mensen naar buiten trokken, waarop de kerk dat ook stimuleerde. Van ga lekker naar buiten. Verkondig het evangelie is dan natuurlijk de christelijke term. Mm-hmm. Maar naar buiten gaan, dat heeft natuurlijk hele vele vormen aangenomen. Dus van lekker gaan picknicken. En daar ontstaan dan vanzelf al zoiets als feesten en festivals. Dat mensen met deze dagen daar allerlei feesten rondomheen bouwen. Lekker naar buiten toe. En de Pinksterbruid. Zegt dat jou iets? Wat is dat? Ja, als er dan toch de tijd van het jaar is dat je voor het eerst weer echt lekker naar buiten kunt. Dan is het ook het moment dat jonge mannen, jonge vrouwen die toe zijn aan een partner, aan een relatie, dat die elkaar gaan opzoeken en keuren en bekijken enzovoort. Dus de Pinksterbruid was een oude traditie vanuit de middeleeuwen al. Dat de jonge mannen als het ware de mooiste, de leukste vrouw in hun omgeving uitzochten. En die kroonden ze, versierden ze dan tot Pinksterbruid. En die werd dan het dorp doorgedragen door de andere meisjes en jonge vrouwen. Zie je dat nog in Nederland? Eigenlijk is dat als gebruik zeg maar voor om een vrijer te zoeken. Dus op die manier is dat verdwenen. Maar het bestaat hier en daar nog. En zeker bijvoorbeeld in antroposofische kringen. In de vorm van dat het een kinderfeestje is geworden. Dus dan worden de kindertjes in het wit aangekleed. En dan houden zij hun Pinksterbruid en Pinksterbloemfeest. Ah, dus geen echte huwelijkspartner meer, maar op een andere manier. Ja. Tot slot, in Nederland hebben we dus twee van die Pinksterdagen. Ja. Maar in veel landen blijft het bij eerste Pinksterdag. Hoe zit dat? Ja, nou ja, echt vroeger, in de middeleeuwen al, was het zelfs een hele week. Dus eigenlijk is het wel een ontwikkeling dat het Pinksterfeest steeds korter geworden is juist. En het is juist zeg maar iets dat in katholieke landen het feest eigenlijk korter is geworden, omdat de kerk steeds benadrukte van ja, het is niet zo'n belangrijk feest. Het is wel belangrijk als gave van de Heilige Geest, maar niet al dat markten en kermissen en wedstrijden gedoe. En juist omdat de katholieke kerk in Nederland sinds de reformatie niet meer zo belangrijk is, is hier eigenlijk die tweede en voor een deel ook nog wel de derde Pinksterdag blijven bestaan. Ja, dus wij hebben dus eigenlijk nog een soort luxere versie. Ja. Nou, dan wens ik je een mooie Pinksteren, Marjan. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en voor jullie ook. Hartelijk dank. Dit is Alicia Keys, If I Ain't Got You. Ik ben een boek aan het lezen over de laatste dingen waar mensen spijt van hebben voor ze doodgaan. En dit doet me daar toch wel aan denken, dit nummer. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. If I Ain't Got You. De tekst gaat over dat we allemaal zoveel willen in het leven, maar dat er eigenlijk niets uitmaakt als je het niet kan vertellen aan de mensen van wie je houdt. Alicia Keys schreef het nummer met haar muzikale collega in gedachten, Alaya. Zij overleed in een vliegtuigcrash in 2001. De tekst gaat dus over dat het geen zin heeft als je niet bent met de mensen van wie je houdt. Fris. Heb je er wel eens aan gedacht om online een gokje te wagen? Nou, je zult in ieder geval niet de enige zijn. Online gokken wordt in Nederland steeds populairder. Hoeveel je kan verdienen is afhankelijk van allerlei verschillende factoren. Goedemorgen, Batman Begins. Goedemorgen. Jij gokt fulltime online. Ik noem niet je echte naam. Waarom is dat? Ja, ik wil toch wel een beetje privé behouden, omdat sportwetenschappen, dat heeft natuurlijk voor sommigen wel een negatieve perceptie. Terecht of onterecht laat ik in het midden. Jij hebt 5 jaar gewerkt bij Unibet. Dat is in Londen, een van de grootste online gokbedrijven in de wereld. Je kent het leven dus van twee kanten. Hoe groot is de kans dat je nou iets wint online met zo'n gokspel? De kans is vrij klein eigenlijk. Okay. Dus de data toont dat 98% van alle spelers, die maken eigenlijk verlies. Dus een bookmaker, Unibet of alle andere bookmakers, dus die maken winst op 98% van de spelers. En 2% van de spelers slaagt erin om bookmakers te verslaan. En als ik bookmaker hoor, dan denk ik meteen aan het Songfestival. Wat is dat hier in deze wereld? Met een bookmaker bedoel ik eigenlijk een wetkantoor, dus een aanbieder van sportweddenschappen. En hoe stellen die dan dat bedrag vast wat je wint als je bij die 2% zit die wel eens wint? Dat doen ze eigenlijk aan de hand van quoteringen, dus dat wordt ook wel odds genoemd. Bijvoorbeeld nu een bookmaker biedt odds rond de 12 van, natuurlijk afhankelijk van bookmaker tot bookmaker. Maar ze bieden odds van ongeveer 12 aan. Voor een overwinning van Nederland van het EK voetbal. Dus dat wil zeggen, als je 10 euro inzet dat Nederland het EK voetbal zal winnen en ze winnen effectief, dan zal je 120 euro terugkrijgen en zal je dus 110 euro winst hebben. Natuurlijk, hoe kleiner de kans dat de bookmaker acht dat je weddenschap zal winnen, hoe hoger de odds zullen zijn. Ja, precies. En jij leeft er dus van dat online gokken. Hoe kan dat dan? Goh, ja, ik ben erin geslaagd om dat voor mij een beetje alle puzzelstukjes... Je hebt het door, hoe het werkt. Ja, omwille van verschillende factoren. Natuurlijk enerzijds omdat ik bij een bookmaker heb gewerkt. Maar ook omdat ik jarenlang in Londen heb gewoond. En het is zo, in de UK staat de gokwereld gewoon een stuk verder dan in Nederland. Daar zijn ze gewoon veel beter in het plaatsen van sportwetenschappen. Dus daar kan je leren van veel betere spelers dan de spelers die aanwezig zijn in België of in Nederland. Daarnaast heb ik zelf ook een financiële achtergrond. En eigenlijk zijn er heel veel overlappingen met sportwetenschappen, in plaats van sportwetenschappen, en de financiële sector. Hoe schat je dan in waar je op inzet, vraag ik me af. Want zoals jij erover spreekt, klinkt het heel strategisch. Ja, dat is ook zo. Eigenlijk regel nummer 1 om winstgevend sportwetenschappen te kunnen plaatsen is eigenlijk om je emoties uit te schakelen. Okay. Eigenlijk puur statistiek en proberen om de algoritmes te verslaan. Want zo is het gewoon, je speelt tegen algoritmes. Zo worden de odds bepaald. En dan moet je eigenlijk weten van, oké, wat zijn de zwaktes van die algoritmes? En hoe kan je daar dan als speler op inspelen? Maar dus veel meer over die algoritmes van die bookmakers, hoe dat werkt dan je verdiepen in de voetbalclubs of in de sportclubs? Nee, dat is ook zeker nodig. Dus enerzijds moet je weten van, wat zijn de zwaktes van de algoritmes, maar natuurlijk ook het laatste nieuws van de voetbalclubs. Is er een andere penaltynemer voor een bepaalde club? Is er een andere opstelling? Zijn er bepaalde afwezigen? Dat zijn natuurlijk factoren die ook allemaal meespelen. Merk dat de boodschap is om zaken te zoeken waar bookmakers geen rekening mee houden. Dat zijn dan zaken waar het algoritme mogelijk geen rekening mee houdt. En dat zijn heel vaak extreme factoren. Dus eigenlijk de manier waarop een algoritme werkt, is ze zijn enorm nauwkeurig in het analyseren van historische gegevens. Dus ze kunnen heel goed voorspellen op basis van historische data. Maar waar een algoritme problemen mee heeft, is wanneer er beperkte historische data beschikbaar is. Stel dat een club tijdens een wedstrijd 2 rode kaarten heeft, dan gaat een algoritme zoeken van oké, geef mij vergelijkbare factoren waarin er 2 rode kaarten zijn geweest. Dat zijn situaties die niet zo vaak voorkomen. En daar gaat het algoritme problemen hebben met het inschatten van de juiste odds. En daar kunnen er dan voor jou als speler mogelijkheden liggen. Dus het gaat om die geschiedenis. Maar dat moet je dan dus net weten dat die informatie niet beschikbaar is. In mijn hoofd duizelt er een beetje van. Een interessante wereld. Maar bij mij zegt toch alles gokken niet doen. Niet aan beginnen. Maar is dat dan heel tuttig? Nee. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je weet van oké, 98% van de spelers die maken gewoon verlies. Ja. En als je tot die 2% wil horen, dan moet je gewoon heel veel opofferingen maken. Ik behoor tot die 2%, maar dat is ook maar omdat ik 5-6 jaar daarin geïnvesteerd heb eigenlijk. Ja, misschien 50 uur per week bezig ben geweest met dan in mijn job en naast mijn job. Bezig ben geweest met uitzoeken van oké, hoe kan ik bookmakers verslaan. Maar wat drijft jou dan? Is het dan geld? Wat drijft jou dan om zoveel tijd en zoveel moeite daarin te investeren? Is dat geld of? Nee, geld niet. Wat dan? Het is eigenlijk het gevoel om bookmakers te verslaan. Gewoon het gevoel van de computer. Ja, het gevoel om beter te zijn dan een bedrijf dat er gewoon superveel geld en tijd insteekt om dat te kunnen verslaan. Geld is eigenlijk nooit de drijfveer. Dat zou ik ook zeggen als ik jou was. Dankjewel, Batman Begins. Professioneel online gokker. Jij gaat vast nog even door. Heb je ingezet op het Songfestival eigenlijk? Nee, ik had gisteren een trouwfeest, dus andere ik heb geen tijd hoofd. Gehad om de research te doen. Dankjewel, ik wens je een fijne zondag. Oké, dankjewel. Fris. Hoeveel zout eet jij per dag? Niets, tenminste. Alleen in de producten waar het in zit, maar ik gebruik geen zout. Hoeveel zout? Ja, te veel. Ik probeer het wel zoveel mogelijk te vermijden. Te veel. Ik doe het met de hand een klein beetje. Ja, we eten te veel zout. In 2014 zijn er afspraken gemaakt om levensmiddelen minder zout te maken. Maar het RIVM toonde afgelopen week aan dat maar weinig heeft geholpen. We zijn een snufje per dag geminderd, meer niet. Lisette Kruijf is onze huishistoricus op culinair gebied. Goedemorgen, Lisette. Goedemorgen, Werte. Zijn we altijd al zo dol op dat zout? Wij eten echt wel heel veel zout. Eigenlijk veel meer dan we beseffen. Want het zit natuurlijk al vrij natuurlijk in een aantal producten die we bijna dagelijks eten, zoals kaas. Zout is eigenlijk altijd gebruikt als conserveringsmiddel, daarom ook kaas. Maar want dat is de manier om melk te verwaarden en te bewaren voor langere tijd. En bij vleeswaren zien we ook nog steeds dat er heel veel zout in gaat. Rookvlees is van huis uit natuurlijk gezouten en gerookt. Dus het is heel veel zout wat we een beetje sneaky binnenkrijgen zonder dat we het in de gaten hebben. En dat komt dus door vanuit vroeger dat we geleerd hebben om daarmee dingen te conserveren. Precies, want we conserveerden er vis mee. En we hebben gezouten vis natuurlijk altijd gegeten. En we hebben groenten op zout bewaard. De boontjes, de tuinboontjes, de asperges. Alles werd gekookt en geconserveerd op zout. Dat was voordat we gingen wekken. En we zijn ook eigenlijk altijd gewend geweest om alles in zout water te koken. Ieder huishoudschool kookboek uit de vorige eeuw zou je zien dat als je aardappelen gaat koken, dan moet je er een flinke schep zout in doen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Wanneer zijn onze ogen geopend op dat gebied? En dat is eigenlijk in de jaren 70 van de vorige eeuw, kwam dat een beetje uit Amerika overwaaien, dat het wel eens een probleem zou kunnen zijn voor onze bloeddruk en ons hart wanneer we te veel zout zouden eten. En vanaf dat moment zie je dat er echt natriumarme diëten komen. Maar ja, voor de gewone mensen blijft dat gewoon toch een, wanneer je een pak chips koopt uit de supermarkt en je pakt de gewone chips en je pakt een pak uit het natriumarme schap en je gaat dat naast elkaar eten, en proef je het verschil hoeveel zout wij eigenlijk gewoon echt lekker vinden. Ja, dus we zijn er toch aan gewend. Wat kunnen we er dan tegen doen? Moeten we het heel duur maken? Nee, ik denk dat je gewoon mensen alternatieven kan bieden door te zeggen, gebruik nou wat meer specerijen of wat meer kruiden. En dan heb je gewoon wat minder zout nodig. Of gewoon ook zeggen van, je hoeft niet per definitie alles in zout water te koken. Voeg later wat zout toe wanneer je het de prikkel op je tong ook echt voelt van dat zout. En dan krijg je ook de pep van dat zout. En dan is het niet zo'n gewoonte. Zodat het sluipt erin eigenlijk door dat water. Dus laat het lekker weg uit het water, zeg jij. Ik zeg, doe het gewoon lekker op je bordje erbij. En dan heb je zoveel keuze uit lekker zout tegenwoordig. Een beetje zeezout uit Frankrijk of uit Malta of uit Engeland. Of nou, waar vandaan? Ibiza, uit de Himalaya. Je hebt allemaal heerlijke designzout. Ja, Himalaya zout, dat is echt heel erg lekker. Daar zitten ook wat mineralen in en die mineralen kunnen we ook goed gebruiken. Dus laten we het maar eens een keer als delicatesse gaan gebruiken in plaats van als iets gewoons. We zijn er ook helemaal aan gewend. Hè? In dat karamel zeezout lijkt ook helemaal de wereld te hebben veroveren op het gebied van chocola. Waarom zijn we daar dan zo gek op, dat zoet zout? Ja, dat is omdat dat juist die combinatie van zoet en zout is die we spannend vinden. Er zijn een aantal ingrediënten waar onze smaakpapillen op reageren. Van dat vinden we lekker. Het moet vet zijn. Nou, als het chocola, zeezout, karamel is, dan is het vet. Er gaat boter in en cacaoboter. En zoet vinden we heel lekker en zout vinden we heel lekker. En of het nou warm of koud is, die combinatie die triggert in iets van ons wat wij echt heel spannend vinden. En waarvan je ook door gaat eten. Dat is natuurlijk de helft van de pret van dat zout. Als je de borrelnootjes flink zout maakt, gaan de mensen mee eten en drinken. Dat is de truc. Dus ja, daar moeten we ons tegen wapenen dus. Ja, precies. We kunnen gewoon best wat slimmer met zout omgaan. Dankjewel, Lisette Kruijff, culinair historica. Hartelijk dank. Dag Meerte, fijne dag. Hetzelfde. Paperback is dit. Uit Haarlem komen deze jongens. Schat met mij, ik zit nog in de kroeg. Hoe laat ik thuis ben, liever laat dan vroeg. Het is niet mijn schuld, de flitsen staat te tappen. Wordt net leuk, dan moet je kunnen snappen. En leg een vuur niet aan mijn schenen. Als ik straks ben verdwenen, dan had je kunnen weten wat had je dag en dag. We gaan nu eerst wat eten, begin met mijn geweten. Daarna wordt het feesten en flitsen gaat eraf. Want Frits die is de weg kwijt, hij weet niet waar hij moet. Oh Frits die is de weg kwijt, en Luc die is zoek. Geen munten meer voor wie en dat soort gedoe. Frits die is de weg kwijt en Piet die is zoek. Bam, blijf maar blaten over een goed boek. En Pilsie staat te zweten in de rokershoek. Ik sta er nu alleen voor, ook al is het vroeg. Ik sta er nu alleen voor, ik weet alleen niet hoe. Rustig blijven lopen en denken aan mijn moe. Het doe nou toch voorzichtig, wat zijn ze er aan toe? Frits die is de weg kwijt, hij weet niet waar hij moet. Want Frits die is de weg kwijt en Luc die is zoek. Oh, met mij, ik ben wat uurtjes later. Het kwam niet door de kater, want ik dronk alleen maar water. Dus dat kan er niet zijn, Frits en Pilsie zijn gebleven tot een uur of 6:30. Even bellen of ze leven, en Pietie neemt niet op zoals altijd. Bijna mijn kop nog niks gegeten, shirtje kwijt. Wat is je naam? Kan ik je shirtje lenen? Dan neem ik zo de benen, dan houden we contact. Als ik mijn ben, bel me dan om 023. Als ik mijn Frits ben, bel me dan om 023. Als ik mijn Pils ben, bel me dan om 023. Als ik mijn Piet ben, bel me dan maar even niet. Als ik mijn ben, bel me dan om 023. Als ik mijn Frits ben, bel me dan om 023. Als ik mijn Pils ben, bel me dan om 023. Als ik mijn Piet ben, bel me niet. Frits hier. kinderen laten opgroeien tot aardigere mensen. Dat is de bedoeling van een korte meditatieles. In Den Haag is de proef gestart waarbij basisschoolkinderen de dag beginnen met een meditatieles. Soska Bernard, mede-eigenaar van yogacentrum Balans en initiatiefnemer van deze lessen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom als kind de klas in. Hoe begin ik dan mijn dag met die meditatieles? Wat voor les is dat? Hoe gaat dat? Ja. Ideale manier is wanneer je de klas binnenkomt en rustig gaat zitten in een groep of op je stoeltje. En dan kan de leraar kiezen eigenlijk om te beginnen om zelf de les te geleiden of om een vooropgenomen opname te starten. En dan ga je in tussen de 3 en 5 minuten een oefening doen om ervoor te zorgen dat je ontspannen, maar ook bewust dat je, hoe je je voelt, je lichaam, je geest, de dag kan beginnen. En daardoor eigenlijk beter kan leren, je beter kan concentreren en hopelijk uiteindelijk ook aardiger wordt naar je klasgenootjes. Ja, dat is het beoogde doel dus. En wat vinden de kinderen van de lessen tot nu toe? Ja, de kinderen staan hier eigenlijk veel meer open voor dan ouders. Kinderen vinden het eigenlijk heel normaal. In het begin, vooral jongetjes, die moeten dan heel even wennen. Maar eigenlijk heel snel merken ze dat het heel fijn is om de overgang van thuis naar school even een momentje stil te staan. En even iets te doen om er echt te zijn. Want dat is eigenlijk wat mindfulness is. En wat zeggen die ouders dan? Je zegt kinderen staan er meer open voor dan de ouders. Ja, ouders zijn vaak, als ik een meditatie of een mindfulness les geef aan ouders, dan zijn de ouders een beetje onwennig van ja, maar ik moet mijn ogen dicht doen in de groep, dat is raar. Terwijl kinderen denken, oh nou, ik doe mijn ogen dicht, ga ik gewoon doen. Alsof het gewoon tandenpoetsen is. Dat vind ik echt leuk om te zien. En juffen en meesters, hebben die lukt het om, staan zij ervoor open? Ja, nou ja, het verschilt natuurlijk wel per school, maar juffen en meesters die meedoen, die merken ook daarna dat de klas gewoon rustiger is, meer aanwezig, dat het leren beter gaat. Dat er met meer respect met elkaar om wordt gegaan. En dat gaat best snel. En dat is wel heel leuk om te zien. Tuurlijk, de ene klas is de andere klas niet. Maar als je echt de structuur aanhoudt, dan zie je binnen een week of twee al een verschil. En wat zie je dan? Vooral dat kindjes het fijn vinden, en dat geeft ze ook allemaal terug, dat ze zich bijvoorbeeld bewust worden van hun gevoel. We vragen ook heel vaak, hoe voel je je nu en hoe voel je je erna? En dan merken kinderen opeens dat ze bijvoorbeeld ook chagrijnig waren toen ze binnenkwamen. Terwijl ze dat helemaal niet zo zich bewust waren voor de oefening. Na de oefening dan komen ze weer terug en denken, hoe voel ik me nu anders? Hoe voel ik me hetzelfde? Maar in elk geval benoemen hoe je op dat moment voelt. Helpt al heel erg, ook voor een docent. Kijk, als jij weet dat een docent of dat een leerling helemaal niet zo lekker in zijn vel zit die ochtend, kan je ook zijn lesprogramma daarop aanpassen. En over welke leeftijd hebben we het dan ongeveer van kinderen? Groep 3 tot en met 8. Dus ook echt best jong nog? Ja, zeker best jong. Hoe jonger, hoe beter eigenlijk. Ja. Leuk. Ja, ik heb dat als kind bij de kleuters heb ik dat gedaan, volgens mij. Wat leuk. Ja. Filosofie en meditatie hadden wij. Wat is tijd? En dat soort vragen allemaal. Wat een leuke vragen. Ja, precies. Ja, we hebben het specifiek niet voor kleuters gedaan. Dat kan zeker, maar we hebben het lesprogramma, de oefening, maar ook het uitleg. En dan werkt het als ze net even iets meer begrip hebben om te weten waarom doe ik dit nou eigenlijk en waarom helpt mij dit nou. Dus vandaar dat we het iets hoger hebben ingesteld qua leeftijd. En er is natuurlijk ontzettend veel te doen over de druk op de leraren. Dat is dus weer iets op hun bordje. Hoe zie jij dat? Ja, weet je, het hoeft niet. Hè? Alleen we hebben daardoor wel heel bewust gezegd van nou, het tussen 3 en 5 minuten per dag. Ja, dat zoveel is dat niet. En het levert je eigenlijk gewoon, die winst haal je makkelijk terug wanneer je daarna gaat rekenen of gaat schrijven of spelling gaat doen. Of wat dan ook. Want het is echt heel erg kort. Het is niet opeens een uur lang mediteren of in plaats van een gymles. Of in plaats van, het is echt eigenlijk een momentje wat normaal weg zou zijn in de klas. Wat je nu invult met iets nuttigs. De proef is dus positief afgerond als ik je zo beluister. Denk je dat we dit gaan zien op meer scholen in Nederland, meditatielessen? Ik hoop het. Wij hebben er in elk geval heel erg voor gezorgd om een 4-weeks programma te maken. Gebaseerd op mindfulness en meditatie. Wat gewoon gratis te doen is voor alle docenten en alle scholen in Nederland. Dus ja, it never hurts to try, denk ik dan altijd maar. En ik denk zelf echt. Als je wat groter gaat denken, dat wanneer meer scholen dit gaan doen. Ik vind het heel leuk om te horen dat jouw school dat dus vroeger deed. Dat is echt al lang geleden. Die waren een beetje een voorhoede, denk ik dan. Die waren zeker heel erg voor een vooroploper. Maar ik denk echt dat als meer scholen dit gaan doen, je echt ook sneller het effect gaat zien. En hopelijk ook kinderen niet alleen voor die dag, maar ook voor hun leven tools mee te geven. Waardoor ze met meer dankbaarheid, met meer compassie, met meer concentratie ook kunnen opgroeien als leuke volwassenen. Ja, Soska, normaal op school is het dus 1 minuut of 5. Zou je mij en iedereen die luistert in 1 minuut mee kunnen nemen voor een soort rustig begin van de zondag? Ja hoor, dat in 1 minuut. Nou, dat is dan vraag ik eigenlijk iedereen, ook al ben je misschien net wakker, om toch heel even je ogen weer dicht te doen. Niet als je in de auto zit. Misschien. Niet als je in de auto zit, heel goed. Niet als je in de auto zit. En je eigenlijk dan nu heel bewust te worden van hoe je ademt. Dat is iets wat eigenlijk gewoon maar doen. Maar ademen is eigenlijk best wel bijzonder als je erover nadenkt. Zeker als je bedenkt hoe je inademt. Dan voel je dat misschien door je neusgaten naar binnen gaan. Langzaam richting je keel, je borstkas, je buik. En dan wil ik heel graag je uitnodigen als je uitademt om dat zo langzaam mogelijk te doen. Voel je ook hoe de ademhaling weer omhoog gaat, misschien richting je neus of richting je mond. En dan adem je heel langzaam, bewust uit. Dan probeer je weer in te ademen. 4 tellen. 4, 3, 2, 1. En uit te ademen. Voor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adem in. 4, 3, 2, 1. Adem uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laatste keer adem in. 4, 3, 2, 1. En adem uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En wat denk je dan dat de meeste mensen zullen voelen gebeuren nu? Nou, wat er gebeurt, en dat is een onmiddellijke reactie, is dat je, omdat je langer uitademt dan inademt, je parasympathische zenuwstelsel aangaat. En dat is het zenuwstelsel wat zorgt voor rust, wat zorgt voor ontspanning. En zo makkelijk is het dus om in 1 minuut van het sympathische zenuwstelsel, wat zorgt voor actie, voor stress ook, om weer te switchen naar het systeem, wat zorgt dat je weer heel eventjes, dat je spijsvertering het beter gaat doen, dat je stresshormonen naar beneden gaan. Maar eigenlijk een hele simpele oplossing is gewoon langer uitademen dan inademen. En binnen een paar tellen ben je er al. Dus dat zou je ook zomaar eventjes tussendoor kunnen doen op de gedurende de dag? Zeker. Ja, dit is echt zo'n mini-oefening. Die we hadden hopen, waarvan ik zelf had gehoopt dat ik had geleerd als ik 8 was. Maar die ik pas leerde toen ik 25 was. En eigenlijk super simpel om even te doen, om je vecht-vluchtreactie, die heel veel mensen zeker nu deze tijd hebben, om die te herkennen en om die ook weer uit te balanceren met een reactie van je lichaam. En het mooie is, omdat je lichaam rustiger wordt, worden je hersenen ook rustiger. Gouden tip op de zondagochtend. Dankjewel, Soska Bernhard, mede-eigenaar van Yoga Centrum Balans. Hartelijk dank en succes natuurlijk met het vervolg. Fris. We bewegen te weinig. Uit onderzoek in opdracht van NOC-NSF blijkt dat we het afgelopen jaar dramatisch weinig hebben gesport. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport probeert ons dan ook te motiveren om wat vaker in de hardloopschoenen te stappen of om eens een appel te pakken in plaats van zo'n lekkere stroopwafel. Maar werkt deze manier van enthousiasmeren eigenlijk wel? Of demotiveert het misschien een beetje? Pleun van Doornink, goedemorgen. Hi, goedemorgen Mette. Jij bent sport- en prestatiepsycholoog en probeert jouw ruim 20.000 volgers op TikTok te motiveren om een gezonde levensstijl en mindset te houden. Ja. We zijn dus heel veel minder gaan bewegen het afgelopen jaar. Ja, logisch, vanwege de coronamaatregelen en de impact die crisis op iedereen heeft gehad. Ja. Waarom is dat lastig? Waarom blijven we niet gewoon bewegen? Ja, het is natuurlijk inderdaad afgelopen jaar heel veel dingen weggevallen, waardoor mensen eigenlijk bijvoorbeeld de verenigingen die dichtgingen, er was eigenlijk een stok achter de deur voor heel veel mensen om te blijven bewegen. En ja, dat valt eigenlijk weg. En daardoor stoppen mensen eigenlijk met bewegen. Want ja, vanuit vroeger, ze noemen het ook wel het oerbrein eigenlijk, wat wij allemaal nog in ons hebben. Ja, het oerbrein zegt eigenlijk tegen ons, hou zoveel mogelijk energie vast. Want vroeger wist je nooit wanneer je volgende maaltijd kwam. Maar in onze maatschappij, mensen in de westerse wereld, weten vrij zeker waar onze volgende maaltijd vandaan kwam. Maar ja, ons oerbrein is daar nog niet op aangepast. Dus die wil eigenlijk zoveel mogelijk energie vasthouden en zo min mogelijk verbranden. Ja, daarom is bewegen eigenlijk niet helemaal in onze natuur. Evolutionair zijn wij een beetje lui dus. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. De overheid is dus bezig met het motiveren van Nederlanders met de campagne Fit op jouw manier. Het idee is dat je met kleine stapjes dus een groot verschil kan maken uiteindelijk in je lichamelijke gezondheid. Denk je dat dat zo is? Ja, ik denk dat die gedachte, ik sta daar helemaal achter. Ik denk dat je met kleine stapjes in je dagelijkse leven, dat je daarmee echt duurzame resultaten kan behalen. Vaak willen mensen in één keer heel veel doen, hè? Alles of niets denken. Dus in één keer nooit meer snoepen. Of in één keer elke dag gaan sporten. Maar je ziet vaak dat dat uiteindelijk erg demotiverend werkt. Dus die kleine stapjes, ja, daar heeft de overheid toch wel een goed punt mee. En jij doet het zelf dus ook een beetje eigenlijk met je social media account op TikTok. Zou jij het anders aanpakken, zo'n landelijke campagne? Ja, ik denk dat deze manier waarop de overheid heeft aangepakt een beetje te ongenuanceerd is. Je klikt op zo'n knop en je krijgt een tip om bijvoorbeeld een biertje over te slaan. Of op één been de afwas te doen, bijvoorbeeld, zag ik ook bijstaan. Ja, op zich zijn die tips denk ik best goed. Je kan ze gebruiken. Alleen het is denk ik wat te ongenuanceerd zoals het daar staat. Dus ja, inderdaad, ik zou eerder via social media mensen erbij pakken die er verstand van hebben om die tips over te brengen in plaats van achter een knop op een website, zeg maar. Dus iets van een filmpje of zo zou misschien beter zijn wat jou betreft? Ja, ik denk dat video eigenlijk bijna altijd de manier is om zulke boodschappen over te brengen. En ook vooral van mensen op mensen. Je hebt heel veel mensen die hier dagelijks mee bezig zijn. Nou, ik doe het inderdaad ook op social media, maar ook nog veel grotere mensen. Zo'n Arie Boomsma bijvoorbeeld. Ja, zet die mensen dan in om een gezondere leefstijl te agenderen. En waar ging je laatste filmpje over? Wat heb jij toen geprobeerd neer te zetten? Ja, een van mijn laatste filmpjes ging inderdaad over. Ik maak video's op TikTok. En daar gaat ook een challenge. Ja, dus heb je natuurlijk die challenges heel erg vaak. En dan gaat bijvoorbeeld ook over de 75 Heart Challenge. En daar zeggen ze eigenlijk dat je van het een op het andere moment 2 keer 3 kwartier per dag moet gaan sporten. Nooit meer iets lekkers mag eten. En dan zijn er nog een aantal van die regels. Ja, ik heb me eigenlijk uitgesproken over het feit dat ik denk dat zulke challenges niet voor iedereen haalbaar zijn. Ik denk dat heel veel mensen heel gedemotiveerd achterblijven. Ja, misschien die eerste 3 dagen gaat nog lukken. Dus toch maar kleine stapjes, rustig beginnen. Ik moet je onderbreken, want we gaan naar het nieuws van 6 uur. Dat is het einde van deze uitzending. Maar er zijn dus nog genoeg tips om toch een beetje te blijven bewegen, ook al zit je thuis achter je computer. Absoluut, absoluut. Dankjewel, Pleun. Veel succes ook met de filmpjes. Yes, dankjewel. Pleun van Doornink, sport- en prestatiepsycholoog. Tot zover Fris. Zometeen, dit is de zondag van de EO. Ik wens je een fijne dag. NPO Radio 1.